Είναι η μεγάλη μας προτεραιότητα να απολυθεί ένας εργαζόμενος από τον ιδιωτικό τομέα. Να κλείσει μια επιχείρηση. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άλλη μια μέρα καταστροφής, γιατί αν ακούσατε νωρίτερα στο Χατζηνικολάου που είχε βγει, λέει κάθε μέρα που περνάει καταστρεφόμαστε. Να τον καλωσορίσουμε στην καταστροφή για την οποία υπεύθυνος είναι ο Θεός ή ο καιρός ή η εξωγήινη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι υπεύθυνο για την καταστροφή της Ελλάδας. Οι ίδιοι πάντως δεν είναι υπεύθυνοι, αλλιώς δεν θα το κατήγγυλαν. Αυτό λέει λογική. Κάποιος που έχει κάνει το κακό δεν βγαίνει κάθε μέρα, μα κάθε μέρα και δύο φορές τη μέρα να λέει ότι κάνουμε κακό, κάνουμε κακό. Αυτά δεν μπορούν να συμβούν σε καμία λογική χώρα, σε καμία λογική περίπτωση. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βγήκε και το πρωί στον Αντένα, βγήκε και στο Χατζηνικολάου μετά, περίπου τα ίδια, κάνει μια αυτοκριτική κάθε μέρα μέχρι να γίνουν αυτές οι ισοκομματικές στο Πασόκ, να βγει ποιος θα βγει, να διαλυθούν πόσο θα διαλυθούν, να πάρουν ένα ωραίο κόμμα με αρχές και με αξίες για να διεκδικήσουν ξανά την καταστροφή του ελληνικού λαού. Και κάτι μου λέει ότι κάποιο κομμάτι του ελληνικού λαού θα το εμπιστευτεί το Πασόκ για να δώσει την δική του εκδοχή της καταστροφής. Γιατί πλέον, όπως έχετε καταλάβει, καταστροφές διαλέγουμε, πράσινες, μπλε ή πολύχρωμες μαζί με μαύρο, τώρα τελευταία. Εκπρόσωπος του μαύρου, τώρα τελευταία, είναι ο Παντελής Καψής, ο οποίος βγαίνει όποτε βγαίνει με μια χαρά, στο Μέγκα δηλαδή, δεν βγαίνει πουθενά αλλού. Βγήκε προχθές το πρωί και βγήκε χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα για να μας πει τι ακριβώς σκέφτονται. Αν σας κατάλαβα καλά, σας ερμηνεύω σωστά, αποκλείεται μια γενική οριζόντια ρύθμιση του τύπου κόβονται τόσο τις 100 ψάχνουμε την καλύτερη ή κόβονται τόσο κατώτατος μισθός. Ψάχνουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Εδώ δεν έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη, μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Και πίσω του η σκύλη. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεφτά, χαρτιά και τσόχα. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Κρατάς τη μύτη σου μακριά, να μη σε πάρει μπόχα. Βρωμάει, με βλέπετε, βρωμάει. Ψάχνουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ψάχνουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και ξέρετε ποια τελικά θα επιλέξουνε. Ποια θα είναι αυτή η λύση. Όταν αυτοί ψάχνουν τις καλύτερες λύσεις, καταρχήν εννοείται δεν είναι καλύτερη λύση για τον κόσμο. Αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε συνηθίσει, το έχουμε καταλάβει. Τους έχουμε πάρει χαμπάρι τώρα δύο χρόνια. Και ξέρετε, από τις καλύτερες λύσεις θα βρούνε την άριστη. Είναι δεδομένο και αυτό αποδεικνύεται για να έρθει μετά ο Χρυσοχοΐδης να λέει ότι καταστραφήκαμε και σήμερα με τις καλύτερες λύσεις που έχουμε ψάξει και έχουμε επιλέξει όλο αυτό το πολύ κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ο Παντελής Καψής είναι αυτός που ακούμε, αυτός που ψάχνει τις πολύ καλές λύσεις. Μας αφήσετε να καταλάβουμε ότι αν δεν υπάρξει μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, τότε είναι πιθανό να κινδυνεύσει και ο κατώτατος μισθός. Εξακολουθεί. Μετέφερα απλώς συζητήσεις που γίνονται. Όπου, για παράδειγμα, στην Τρόικα, το ζήτημα του κατώτατου μισθού συνδέεται άμεσα με το τι συμβαίνει, για παράδειγμα, στην Ισπανία. Κινδυνεύει ο κατώτατος μισθός. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν τίθεται ο κατώτατος μισθός ή το δώρο ή κάτι άλλο. Κινδυνεύει ο κατώτατος μισθός. Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν τίθεται ο κατώτατος μισθός ή το δώρο ή κάτι άλλο. Πρέπει να βρούμε εμείς τις δικές μας λύσεις που θα προστατεύσουμε αυτά που θέλουμε να προστατεύσουμε, αλλά θα λύσουμε και το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας. Αυτή τη λέξη την έλεγε χθες συνέχεια. Την ανταγωνιστικότητα πρέπει να την κυνηγήσουμε από εδώ, να την κυνηγήσουμε από εκεί. Τι εννοεί ακριβώς ανταγωνιστικότητα? Με ποιες επιχειρήσεις, με ποιον παραγωγικό τομέα θα έρθει η ανταγωνιστικότητα? Ένα άλλο κεφαλαιόδες και μεγάλο θέμα, το οποίο δεν το έθεσε κανείς. Και γιατί να το θέσει κυβερνητικό εκπρόσωπο είχε απέναντί του? Σοβαρή συζήτηση δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει με κυβερνητικό εκπρόσωπο, πόσο μάλλον μια κυβέρνηση τσίρκο, που ένα τραβάει από εκεί, ο άλλο από εκεί και ο άλλο παραπέρα. Ποιος έχει απομείνει για να γίνει πρωθυπουργός σε αυτή την κυβέρνηση τσίρκο? Το πρώτο που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος να ξυπνήσει αύριο από τη Βαβυλώνα και να τον κάνουμε πρωθυπουργό, περίπτωση να περάσουμε αυτόν τον κάβο χωρίς να υποστούμε όλοι μας μείωση των εισοδημάτων μας, δεν υφίσταται. Γύρισα όλη τη γη από τη Βαβυλώνα. Ένα αεροπλάνο, μοντέλο από την κατοχή, που είχε φωνή σαν πρώτο. Σε ένα σταθμό μου είπανε από τη Βαβυλώνα. Όλη την ιστορία, στη ζούγκλα πως καθήκατε, σας φάγαν τα θηρία. Κανένας μόνος του. Είμαστε ένας λαός. Ένα έθνος. Ρε καήκαμε, τι πάθαμε. Αυτός με τον ένα λαό και τον ένα έθνο, ένα έθνος, είναι ο γνωστός πρωθυπουργός, αγαπητός σε όλους, και μόνο που επιτελεί το χρέος του πρωθυπουργού και έτσι όπως το εξασκεί το λειτουργήμα, το αξίωμα κτλ. Κτλ. Δεν χρειάζεται πολύ κανείς για να καταλάβει, το μπορεί να περιμένει μήνες. Από το 1-2-3 διαγγέλματα, τις τρεις πρώτες κινήσεις και κυρίως τις κόκκινες γραμμές που δεν βάζει, γιατί μέχρι τώρα είχαμε πρωθυπουργούς που βάζαν κόκκινες γραμμές, τώρα τούτοι εδώ το λένε και καμαρώνουν ότι δεν έχουν κόκκινες γραμμές. Όταν τους ξαναρωτήσεις λένε ναι, κόκκινη γραμμή είναι η σωτηρία της χώρας. Τώρα ποιας χώρας δεν το διευκρινίζουν. Σίγουρα κάποιες χώρες σώζονται με αυτά που γίνονται εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι η Ελλάδα. Δεν μας απασχολεί όμως αυτό, από ό,τι φαίνεται δεν απασχολεί αυτούς που σώζουν. Δεν απασχολεί όμως και εμάς, όλους τους υπόλοιπους που καλούμαστε, μάλλον δεν καλούμαστε να σωθούμε. Είναι για την κυβέρνηση κόκκινη γραμμή το να μην πειραχτεί ο κατώτατος μισθός. Σημαίνει είναι για την κυβέρνηση κάνουμε κόκκινη γραμμή να μην πειραχτεί ο 13ος και ο 14ος ή όχι. Σημαίνει ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αποφύγουμε το αδιέξοδο στο οποίο θα βρεθούμε αν δεν πετύχει η Δανειακή Σύμβαση. Διότι τότε το αδιέξοδο, οι επιπτώσεις μισθούς και οι επιπτώσεις στην ανεργία θα είναι τέτοιες που δεν μπορούμε να τις φανταστούμε. Άρα δεν έχουμε καμία κόκκινη γραμμή. Βέβαιως έχουμε. Αυτή, ότι θα πρέπει να πετύχουμε τη Δανειακή Σύμβαση. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Θα μας πεισούν οι ανθρωποφάγοι σε κοινή δοκιμασία. Στο καζανίκι μάμα του Κίτσου. Άρα δεν έχουμε καμία κόκκινη γραμμή. Βέβαιως έχουμε. Αυτή, ότι θα πρέπει να πετύχουμε τη Δανειακή Σύμβαση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μ' αρέσει που ρωτάμε και όλες, όλοι οι δημοσιογράφοι, αν βρούμε ένα τέτοιο τύπο, εκπρόσωπο ή πολιτικό τέτοιων τύπων κυβερνήσεων, αν έχουν κόκκινες γραμμές. Βεβαίως δεν έχουν, δεν έχουν μάθει άνθρωποι να έχουν. Αν είχαν κόκκινες γραμμές, γενικά στη ζωή τους δεν θα ήταν εκεί που ήταν. Είναι εκεί γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Επειδή ποτέ δεν είχαν κόκκινες γραμμές και δεν τολμούνε και δεν τολμήσαν να τις βάλουν εκεί που έπρεπε. Όχι απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι στους δανειστές, στους τοκογλύφους, όλους αυτούς που εφαρμόζουν τις γνωστές συνταγές αποτυχημένες σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, που δεν εφαρμόστηκε και καλά σωστά το μνημόνιο, και αλλού όπου εφαρμόζουν τις συνταγές, πάλι στα ίδια χάλια βρίσκονται. Και εκείνοι οι ηγέτες δεν βάζουν κόκκινες γραμμές, γιατί αν και εκείνοι έβαζαν, δεν θα ήταν ηγέτες έτσι όπως τους θέλει το συγκεκριμένο κοινωνικό, οικονομικό, ευρωπαϊκό, πολιτικό σύστημα. Έχει έρθει η ώρα όμως να μαστιγωθεί κάποιος, ξέρουμε όλοι ποιος μπορεί να είναι. Γιατί γίνονται οι οριζόντιες περικοπές στους φτωχούς ανθρώπους? Για τον απλούστατο λόγο ότι είμαστε ανίκανοι να λύσουμε άλλα προβλήματα τα οποία δεν θα χρειαζόταν ούτε 500.000 νέοι άνεργοι να προσθεθούν στην ελληνική οικονομία, ούτε να μπορέσουμε ούτε επίσης να έχουμε αυτή τη βαθιά ύφεση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μιλάμε 2-3 λεπτά. Τη λέξη ανίκανη την έχετε αναφέρει 4 φορές. Λυπάμαι πολύ. Εκείνο που δεν μάθατε κι οι μαύροι εγελάγαν είναι γιατί ψοφίσανε τα ζώα που σας φάγαν. Λυπάμαι πολύ. Δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας. Λυπάμαι πολύ. Το λέει το ραδιόφωνο. Κρίμα στην ανθρωπιά σας. Και πραγματικά εγώ χαίρομαι. Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπάται ο άνθρωπος και είναι λογικό να λυπάσαι που είσαι ανίκανος. Έχει επίγνωση. Ούτε ανίκανος βέβαια είναι, ούτε λυπάται, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να λυπάσει 11 Νοεμβρίου του 2011, όταν βγήκε ο Παπαδήμος πάνω και δεν λυπόσουν πριν, τι συνέβη στη ζωή σου, πρέπει να μας το εξηγήσει τουλάχιστον αυτό, πότε μηδενίζει το κοντέρα από την ξετσιποσιά και αρχίζεις να δηλώνεις ότι λυπάσαι. Δεν λυπάται καθόλου, δεν είναι καθόλου ανίκανος. Προσπαθεί, θεωρεί ακόμη πιο κάφρους από ό,τι θεωρούσε πριν την 11η Νοεμβρίου το λαό από κάτω, τους χαχόλους, τους Έλληνες, τους υπήκοους, βάλτε ό,τι θέλετε, και αρχίζει να τους δουλεύει ψηλό και χοντρό γαζί για να παίξει ένα ρόλο μέσα στα εσωκομματικά του Πασόκ. Αυτά τα εσωκομματικά του Πασόκ έχουν ρημάξει τη χώρα, όχι τώρα, από όταν φτιάχτηκε το Πασόκ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η έγκριση του ελληνικού λαού και για τα εσωκομματικά και κυρίως για τα εξωκομματικά του Πασόκ. Τι δεν πήγε καλά και είναι αυτοί ανίκανοι. Δεν είναι, κύριε Παπαδάκη, αυτό καθ' αυτό το μνημόνιο που μας βλάπτει. Είναι ο τρόπος που εμείς, πέρα από το αν η Τρόικα, για παράδειγμα, οι δανειστές μας άργησαν που είναι κρίσιμο ζήτημα ή αν κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνετάγει το μνημόνιο. Κυρίως, κύριε Παπαδάκη, είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς ουσιαστικά βάζουμε τις προτεραιότητες και εμείς υλοποιούμε αυτούς τους όρους του μνημονίου. Στο δέντρο αναπαυτήκανε τα δυο καημένα ζώα, ενθαδεκείτε έγραψαν ο Λέων με τον Βόα. Λυπάμαι πολύ. Γι' αυτό να πούς τις σύμβουλες του γέρου μπρος το τράκου, του φάγαμε έψες αργά στη στάνη του Πανάγου. Δεν είναι, κύριε Παπαδάκη, αυτό καθ' αυτό το μνημόνιο που μας βλάπτει? Βέβαια. Έχει δίκιο από μια πλευρά, δεν είναι το μνημόνιο, είναι όλο το σύνολο όλου αυτού του πράγματος που εφαρμόζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλο τον πλανήτη τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια κυρίως, με τις γνωστές συνταγές, τους μονοδρόμους που θέτουν κάποιοι και καλούν δισεκατομμύρια κόσμο να εφαρμόσουν και να κινηθούν πάνω σε αυτές τις γραμμές και τους μονοδρόμους. Από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος το αποδέχτηκε, γι' αυτό έχουμε έρθει τώρα να συζητάμε αν είναι ανίκανος ο Χρυσοχοΐδης, αν το μνημόνιο και κάποια πτυχή του δεν εφαρμόστηκε όπως έπρεπε εδώ. Απομονώνουμε καταστάσεις, απομονώνουμε πτυχές και προσπαθούμε να βγάλουμε συμπέρασμα από αυτές τις απομονωμένες πτυχές. Όποιος το καταφέρνει, μπράβο, νομίζω δεν το καταφέρνει κανείς. Και συνεχίζουμε. Του Μπουζά είναι το τίτλος του τραγούδιου. Το ακούμε από τον Γιώργο Μαρίνο, είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Αλλά μια επίσης ωραία εκτέλεση είναι με τον Λάκη Χαλκιά και τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ο οποίος έκανε και τα πολύ ωραία ηχητικά. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι της τώρα. Αλλά μαζί με αυτούς θα ακούσουμε και τον κύριο Παπακοσταντίνου, και αυτός βγήκε σήμερα το πρωί, ομοβροντία υπουργών, επιτυχημένων και ανικάνων ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη λογική Χρυσοχοΐδη. Ο Παπακοσταντίνου μιλάει για τι άλλο, το αγαπημένο του θέμα, οι μισθοί. Ο 13 και ο 14 που ακόμη υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, εγώ θα υπερασπιστώ απολύτως τον τρόπο διαπραγμάτευσης τον οποίο κάναμε και θα τον υπερασπιστώ επί πραγματικών ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την περικοπή του 13ου μισθού. Ξεχνάμε ότι αυτό τέθηκε το Μάιο του 2010 και σε μια σκληρή διαπραγμάτευση καταφέραμε να το πάρουν πίσω. Το ξεχνάμε αυτό. Στο δέντρο αναπαυτήκανε τα δυο καημένα ζώα. Το ξεχνάμε αυτό. Εν τα δεκείτε έγραψαν ο Λέων με το Βόα. Γι' αυτό να ακούς τις σύμβουλες του γέρου μπρος το τράγου, που φάγαμε ψέσαργα στη στάνη του Πανάγου. Ακαπούλουκουπούλουκουπούλουκουπά. Μπουζά του μπουμάγι, θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Το ξεχνάμε αυτό. Του μπουζά του μπουζίτσου, στο καζάνικη μαμά του κίτσου. Λοιπόν, κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι η εξής. Ακαπούλουκουπούλουκουπούλουκουπά. Και θέλω να την πω με καθαρό και δυνατό τρόπο. Ακαπούλουκουπούλουκουπούλουκουπά. Η Ελλάδα μπορεί. Μπράβο. Παίρνουν και ένα ύφος ότι θα πούνε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούσατε εδώ τώρα το Χρυσοχοΐδη. Μετά τον Παπακοσταντίνο, ότι η γνώμη μου είναι η εξής και θα την πω και με καθαρό ύφος, και λέει ότι η Ελλάδα μπορεί. Αυτό το ακούμε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σιμίτη, το έχει πει ο Καραμαλής, το έχει πει ο Γιωργάκης. Όλοι οι πρωθυπουργοί λένε ότι η Ελλάδα μπορεί. Δεν σημαίνει τίποτα έτσι κι αλλιώς. Ο καθένας μπορεί, η κάθε χώρα μπορεί. Το ζήτημα είναι αν τα καταφέρνει. Και με ποιους τα καταφέρνει και σε ποια κατεύθυνση τα καταφέρνει και για ποιους τα καταφέρνει. Τέλος πάντων, είπε και ο Χρυσοχοΐδης άλλη μια μπαρούφα, μαζί με τις τόσες που ακούμε, έχουμε γίνει εδώ. Εκπομπή μπαρούφας, γιατί η επικαιρότητα αυτά ετοιμάζει. Εμείς παρακολουθούμε την επικαιρότητα όπως πολύ καλά ξέρετε. Έχουμε και ερωτήματα βέβαια ακροατών. Στέλνει ένας ακροατής και λέει ποια είναι η διαφορά ενός εργαζόμενου πριν το κόψιμο του μισθού και ενός προβάτου που το πάνε για σφάξιμο. Το πρόβατο κάνει μπε και αντιστέκεται. Ο εργαζόμενος που του κόβουν το μισθό λέει ευχαριστώ που δεν τον έκοψαν κι άλλο. Είμαστε χειρότεροι από πρόβατα. Έχουμε υπερεκτιμήσει, λέει, την νοημοσύνη μερικών συναδέλφων, συσσαγωγικά κτλ. Κτλ. Να συνεχίσουμε έτσι, ο κύριος Μάνος Μπελίκας, αν το διαβάζω σωστά το επίθετο, γιατί είναι με αγγλικά και δεν υπάρχει τόνος, όπως ξέρουμε όλοι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, με τις παρατηρήσεις ακροατών. Τα mail μπορείτε να τα στέλνετε στο studio papakirialfm.gr, από κινητό, real, και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%, ζωντανή επικοινωνία, ολοζώντανη, 211-200-8-200, απαντά ο διευθυντής της εκπομπής. Και ο κύριος Παπακοσταντίνου μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις, αφού μας πληροφόρησε ότι μας έσωσε από το 13ο και 14ο μισθό πριν 1,5 χρόνο, αλλά δεν δίνει καμία εγγύηση αν θα σωθεί ο 13ος και ο 14ος τώρα. Και όλοι ξέρουμε ότι θα εξαφανιστεί, γιατί όταν τεθεί το θέμα, με συν πλην ένα χρόνο ή και δύο χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση θα εξαφανιστεί. Αφού μας είπε αυτό, μας λέει τώρα ότι έχει καταφέρει να μην καταστραφεί η χώρα, κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Προφανώς είμαστε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Προφανώς. Έχουν αναποδογυρίσει τα πάντα. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα του να μπορέσει η χώρα αυτή πρώτον να προχωρήσει. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς να εκφραστούμε όλοι και να βγάλουμε το άχτι μας στις εκλογές και να φύγει ο Α, ο Β ή ο Γ. Το ζητούμενο είναι και να μην καταστρέψουμε τη χώρα. Το ζητούμενο είναι και να μην καταστρέψουμε τη χώρα. Οι θυσίες του ελληνικού λαού, χιλιάδες οικογένειες, όσα κατακτήσαμε, μια κοινωνία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Ένας λαός. Σταθερότητα, ευημερία και δημοκρατία που κατακτήσαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Το ζητούμενο είναι και να μην καταστρέψουμε τη χώρα. Εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος γύρισε στη ΔΕΗ και τους είπε: κοιτάξτε, εγώ δεν δέχομαι αυτές τις αυξήσεις. Μπράβο! Γιατί είναι αδιανόητη η σημερινή συγκυρία. Ακόμα και αυτές είναι πολύ μεγάλες. Να σας το πω ευθέως. Αισθάνομαι άσχημα το ότι αυξήσαμε 9% το ρεύμα στον κόσμο. Δεν είναι σαφές. Το δράμα ενός πολιτικού, το δράμα ενός υπουργού. Δεν αισθάνεται καλά. Το βλέπαμε. Μάλιστα, είχε να βγει και πολύ καιρό και εκεί το αποδίδαμε ότι δεν αισθάνεται καλά. Έχει πρόβλημα επειδή μπήκαν οι αυξήσεις στη ΔΕΗ. Όποιος έχει ακούσει και ακούει κατά συρροή τις δηλώσεις υπουργών, καταλαβαίνει ότι πραγματικά ζουν άσχημα τον τελευταίο χρόνο, 1,5-2 χρόνια. Πάντα ζούσαν άσχημα οι υπουργοί, αλλά το τελευταίο δίχρονο έχει χειροτερέψει πολύ η κατάσταση. Δεν νιώθουν καθόλου καλά με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, με τα μέτρα που οι ίδιοι παίρνουν. Περνάνε πολύ άσχημα και με την πρώτη ευκαιρία. Το δηλώνουν, το διατυπώνουν για να ξέρουμε όλοι με ποιους έχουμε να κάνουν. Και επειδή δεν ακούσατε το πλήρες κείμενο, να ακούσουμε το πλήρες δράμα του κυρίου Παπακοσταντίνου. Εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος γύρισε στη ΔΕΗ και τους είπε: κοιτάξτε, εγώ δεν δέχομαι αυτές τις αυξήσεις. Μπράβο! Γιατί είναι αδιανόητη η σημερινή συγκυρία. Ακόμα και αυτές είναι πολύ μεγάλες. Έτσι, να σας το πω ευθέως. Είναι πολύ μεγάλες. Αισθάνομαι άσχημα το ότι αυξήσαμε 9% το ρεύμα στον κόσμο. Δεν είναι σαφές. Έτσι, να σας το πω ευθέως. Αισθάνομαι άσχημα το ότι αυξήσαμε 9% το ρεύμα στον κόσμο. Δεν είναι σαφές. Και άσχημα, και ήταν ο πρώτος που μόλις του πήγαν τις αυξήσεις, όρθωσε το ανάστημά του, προέταξε τα στήθη του και είπε: όχι, δεν θα περάσουν. Πέρασαν οι αυξήσεις, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία τι γίνεται. Σημασία έχει τι κάνει ένας υπουργός. Και μάλιστα έχει σημασία τι κάνει ένας υπουργός έτσι ακριβώς όπως το περιγράφει ο υπουργός ότι το έκανε. Όλα τα άλλα είναι μια παράλληλη ζωή που αφορά όλους εμάς. Υπάρχει το σύμπαν το δικό τους, που πρέπει να το μαθαίνουμε για να τους θαυμάζουμε συνεχώς και να τους δοξάζουμε και να τους εμπιστευόμαστε ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων που φέρουν. Και από εκεί και πέρα το άλλο σύμπαν που βράζουμε όλοι εμείς, τα ζουμιά, γνωστά, δεν φτάνουν, ανεργίες, φόροι, τέλη κτλ. Κτλ. Είναι και αυτή η φριτέζα, τη θυμόσαστε στη διαφήμιση που παίρνει να πει εκεί και η πεθερά να τεινάζεται και χαίρεται μαζί με όλο αυτό το σύστημα. Η ίδια εταιρεία που φτιάχνει τις προβληματικές φριτέζες φτιάχνει και άλλα προβληματικά μοντέλα. Λέγεται. Ναι, χαίρετε. Από το μαξί μου σας παίρνω πάλι. Δεν βγάζω άκρη. Είναι η τέταρτη φορά που τηλεφωνώ και την τελευταία μου είπε μια κυρία. Τι θέμα έχουμε? Είναι για αυτό το καινούριο τον πρωθυπουργό που μας έχουν βάλει. Κάνει ένα περίεργο θόρυβο αυτό το πράγμα, σαν να περνάει τρένο μέσα από το μαγαζί. Καλώς. Αφήστε με να μιλήσω με τον τεχνικό και πάρτε σε λίγο. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Είχα μιλήσει με ένα κύριο πριν και μου είπε να πάρω. Ναι, ναι, πείτε μου, σας ακούω. Τίποτα, τίποτα. Γι' αυτό τον εγκάθετο τον πρωθυπουργό είχα πάρει, αλλά εντάξει, άστο τώρα. Εσείς τι κάνετε, καλά είστε? Γιατί δεν είναι άνθρωπος, ούτε χιονάνθρωπος βεβαίως, αν και θα έμοιαζε, είναι μηχάνημα. Το έχουν τοποθετήσει εκεί, φαίνεται άλλωστε από το περπάτημα, από την εκφορά του λόγου και από τις λειτουργίες που μπορεί να κάνει. Γερμανικής προέλευσης, με την εγγύηση βέβαια που δίνουν οι γερμανικές εταιρείες για τέτοιου τύπου πολύ ευαίσθητα και πολύ χρήσιμα μηχανήματα. Παρακαλώ. Γεια σου. Γεια. Θέλω να πω κάτι. Τι? Μια πρόταση να κάνω για να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος. Είχα μια θεία η οποία ήταν λίγο κουφή και είχε ένα ρολόι ξυπνητήρι το οποίο όταν χτύπαγε ξυπνάγε 3 τετράγωνα. Λοιπόν, αυτό μπορώ να σας το στείλω, παιδιά, να το βάλετε να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος. Καπάκι να βάλετε τζιμάκο Έλληνας νεοέλληνας. Ωραία, και θα ξυπνήσει κόσμος για 3 τετράγωνα. Τι θα κάνουν αυτοί? Δεν είσαστε σε 3 τετράγωνα. Ούτε μια πλατεία δεν γεμίζουν. Εσείς είσαστε παγκόσμιοι, να πούμε. Αν να το βάλουμε στο ραδιόφωνο, λες. Ναι, ναι. Είμαστε ναι. Παγκόσμιοι, ναι. Τότε παγκόσμιοι το δέχομαι. Είσαστε. Αποστολή! Να μ' αγκαλιάζεις, μ' αγάπη. Δεν είναι τρελό hit. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Η γυναίκα του Κυριακού, νομίζω, του λέω. Τι ξεχωριστή επιτυχία είναι αυτή? Ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, άκου να σου πω. Καλύτερο από Πάριο, πες μου. Βγάλαμε άκρη για την Εθνική Πινακοθήκη να αντικαταστήσουμε τον Πικάσο. Στα αρχίδια μου τους γράφω και κάνω το ζωγράφο, να τους πεις. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Ναι. Λοιπόν, έχω να σας ενημερώσω ότι λεφτά υπάρχουν τελικά. Πού? Το ιστοσελίδα χθες του Εφραίμ Στέρεο, του Sky, ξέρετε. Ναι, ξέρω. Λέει ότι θα περισσέψει ένα δις από την επόμενη δόση και θα αγοράσουμε, λέει, 60 μαχητικά αεροσκάφη. Λοιπόν, πάλι καλά, είναι ό,τι χρειαζόμασταν. Ακριβώς, ναι, και εγώ αυτό λέω τώρα. Αλλά το ερώτημα που τίθεται, άμα περισσεύει ένα δις, γιατί δεν μας δίνουν πίσω? Με τον Χατζηστεφάνου, τι έγινε με τη δίκη με το Sky? Α, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω. Εγώ έμαθα. Έχω κόψει το Sky, βλάπτει. Εγώ έμαθα, δεν θες να ακούσεις, εξαιρετικό. Τι έγινε, τι έπαθε? Γαργαλιστικό περιεχόμενο. Α, ωραία, οπότε θα το παίξει Σιρνάκη. Αντί να λέει να κόψουμε μισθούς και συντάξεις ο Καρατζαφέρης, γιατί δεν λέει όσοι έχουν πάνω από 10 σπίτια να τα δώσει στο κράτος. Δεν συμφέρει ο Καρατζαφέρης να το πει αυτό. Εμείς. Ο Καρατζαφέρης να το πει αυτό. Να το πει κάποιος που έχει κάτω από 10 σπίτια. Και να το βουλώνει να μην μιλάει ότι πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία η κυβέρνηση. Ποιος του δώσε αυτό το δικαίωμα? Μπήκε στην κυβέρνηση για 2 μήνες. Κανείς καλά, γιατί πρέπει να το δώσει κάποιος? Αυτά στη δημοκρατία. Τώρα μια χαρά. Σωστά πράττει. Και να το σηκώσει, να το ξέρετε. Όταν βλέπεις τον Άδωνη και τον Φορίδη να είναι υπουργοί, το συνδυάζει με δημοκρατία? Δεν το συνδυάζει. Μια χαρά κάνουν. Βεβαίως έχουν 2 χρόνια ακόμα μπροστά τους. Όσα θέλουν, μάλλον, όχι 2 χρόνια. Εκλογές από του χρόνου και βλέπουμε. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι. Αναφέρτε. Στην εκπομπή της Ελληνοφρένειας λέτε τι μισθούς θα πάρουμε του Κινέζου, του Ινδού κτλ. Ναι. Θα πάρουμε τους μισθούς του Κόλου. Ποια χώρα είναι αυτή? Είναι συγκεκριμένη χώρα, την ξέρουν όλοι οι βουλευτές. Ποια, η Κολιάτσα? Θα ζητήσω, συγγνώμη που μιλάς, μα δεν θα το ξανακάνω. Τι, επειδή είπατε Κόλο? Μάλιστα, επειδή είπα Κόλο. Καλά, δεν είπατε και Παπανδρέου, ούτε Παπαδήμος. Ακριβώς, δεν λέω τέτοιες λέξεις. Που να λέγατε Καρατζαφέρης θα γινόταν. Εκείνη το πρόστιμο. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Εντάξει, σας αφήνω να ολοκληρώσω. Αν θέλετε να βάλω και ένα χεράκι, να ολοκληρώσετε πιο γρήγορα. Α, το δε, δεν υπάρχει θέμα. Μπορώ και μόνη, ευχαριστώ. Μπα. Θα ήθελα να πω αυτοί οι βουλευτές του Κόλου να δοκιμάσουν και αυτοί να πάρουν το μισθό του Κόλου, να δουν τι ωραία πονέει ο Κόλος μας. Αυτό ήθελα να πω. Α, όταν κάνεις άλλα κι άλλα, δεν σε νοιάζει ο Κόλος, τώρα σε πείραξε. Νομίζεις, αγάπη μου, το δικό μου τον πισινό δεν τον πιάνει κανείς. Είναι που δεν έχεις γνωρίσει εμένα. Μανάρα. Έλα, γεια. Να σου πω, προεκλογικά το 2009. Ναι. ΚΚΕ έλεγε ότι έρχεται λέλαπα. Όμως κανείς δεν το άκουγε. Τώρα πλέον η λέλαπα καίει την ψυχή μας, το παιδί μας, την οικογένειά μας, τα πάντα καίει. Δεν πρέπει, ρε Αποστόλη, αυτό το μαύρο μέτωπο να το στείλουμε από εκεί που ήρθε? Στο διάολο δηλαδή, και όσους το υπηρετούν. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Δεν μου λένε, ρε Αποστόλη μου, ο Θεός δηλαδή έχει γίνει μασόνος κι αυτός? Έχει κάνει συμφωνία με το διάολο να προσέχουν τους 300 και να πεθαίνει ο Κοσμάκης στην πείνα, στις αρρώστιες και σε όλα? Λοιπόν, θα πεθάνω που θα πεθάνομαι. Να κατέβομαι με ψαροτούφεκα και να τους κυνηγάμε τους κερατάδες στον Κόλο με την τρίαινα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Γιατί το ζητούμε δεν είναι απλώς να εκφραστούμε όλοι και να βγάλουμε το άχτημα στις εκλογές και να φύγει ο Α, ο Β ή ο Γ. Το ζητούμενο είναι και να μην καταστρέψουμε τη χώρα. Το γέλιο, επειδή ο Παπακοσταντίνου νομίζει ότι δεν έχει καταστρέψει ο ίδιος, κυρίως ο ίδιος, τη χώρα, και αγωνίζεται να μην καταστραφεί η χώρα. Απόλυτο σουρεαλισμό. Άλλα έχουν αυτοί στο μυαλό του, άλλη εικόνα έχουν αυτοί και άλλη εικόνα εμεί από εδώ. Διαφορά ημισφαιρίων. Αυτοί στο πάνω, εμεί στο κάτω ή και ανάποδα, γιατί όπου να είναι εκεί θα γυρίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αύριο έχει συναυλία στα προπήλαια για του Χαλιβουργού που απεργούν, συνεχίζουν εκεί τον αγώνα του με το ήθο που διακρίνει τέτοιου αγώνε και με τη συνέπεια που πρέπει να έχουν, ώστε να είναι και παράδειγμα φωτεινό για όλου. Τη διοργανώνουν φοιτητική σύλλογη Αθήνας, από ό,τι βλέπω, 6 ώρα το απόγευμα, στα προπήλαια, αλληλεγγύη στην απεργία των Χαλιβουργών. Μεταξύ άλλων παίζουν Στάθης Δρογώσης, Ζακ Στεφάνου, Σπύρος Γραμμένος, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και άλλοι καλοί τέχνε. Όποιος θέλει πηγαίνει με τον τρόπο του να δώσει ένα παρόν και σε αυτή την ιστορία, μέχρι να δίνουν και οι άλλοι παρόν στις δικές μας ιστορίες. Αλλά έχουμε τις κόκκινες γραμμές που, αν δεν βρεθεί η κυβέρνηση, μάλλον θα είναι η Ντόρα που θα τις βάλει. Δεν είμαι της άποψης ότι κανένας όταν συζητάει με την Τρόικα κάθεται και ακούει τι του λέει η Τρόικα και λέει ναι, ναι, σε όλα. Και εσείς είστε της σχολής, από ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Εγώ είμαι της σχολής, βεβαίως. Είμαι της σχολής ότι δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Εσείς, μπράβο! Και είχαμε ελπίσει ότι η Ντόρα τουλάχιστον θα έβαζε κόκκινες γραμμές. Ούτε η Ντόρα, ούτε αυτή είναι που θα βάλει τις κόκκινες γραμμές. Άντε να δούμε στο τέλος ποιος θα βάλει τις κόκκινες γραμμές. Θα πει κάποιος, είναι απαραίτητες οι κόκκινες γραμμές. Ναι, είναι η απάντηση. Είναι απαραίτητο να βάλει κάποιος κόκκινες γραμμές. Αν δεν τις βάλουν αυτοί που δεν υπήρχε περίπτωση, τουλάχιστον αυτές, ας σκεφτεί ότι μπορεί κάποια στιγμή να τις βάλει ο ελληνικός λαός. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά δεν έχει σημασία. Η ελπίδα μάλλον θα πεθάνει τελευταία. Άλλωστε, παιδιά είμαστε όλοι και μπορούμε να κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Κοιτάξτε, εγώ που σας μιλώ και εσείς που είστε απέναντί μου αυτή τη στιγμή, είμαστε παιδιά. Μια άλλη εποχή σε ό,τι αφορά την οικονομία και την κοινωνία. Είμαστε παιδιά μια κοινωνία και μια οικονομία που παρήγαγε. Είμαστε παιδιά μια οικονομία που υπήρχε εργασία, η δουλειά. Είμαστε παιδιά όπου υπήρχαν άλλες αξίες. Πώς καταστράφηκαν όλα αυτά, πώς εξαφανίστηκαν όλα αυτά? Χρησιμοποιήσαμε την ευημερία της Ευρωζώνης και καταστρέψαμε όλη την παραγωγική βάση της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί ξεκινάει η Ελλάδα, η καταστροφή της Ελλάδας, κύριε Παπαδάκη. Οι διαπιστώσεις ήταν ωραίες στην αρχή, εκεί που ήταν και το μάθημα σολφές. Μετά στο τελικό συμπέρασμα κάπως τα χαλάει, πολύ δηλαδή, γιατί καταρχήν δεν υπήρχε ευημερία για όλους. Της Ευρωζώνης η περίφημη, και δεν ήταν μόνο ηθικοπλαστικό το θέμα, δεν υπάρχει μόνο αυτή η προσέγγιση, υπάρχει πιο πολιτική, πιο οικονομική. Για συγκεκριμένους λόγους καταστράφηκε ο παραγωγικός ιστός αυτής της χώρας, που αν και μικρή μπορούσε να θρέφει τον πληθυσμό της, είχε τα βασικά από εργοστάσια ζάχαρης, από αγροτικά προϊόντα, φρέσκα και καλά, και όπως πρέπει να είναι τα αγροτικά προϊόντα, και με τις δεδομένες συνθήκες και παγκοσμιοποιήσεις και ευρωπαϊκές κοινότητες και τους μηχανισμούς και τις διρεκτίβες και τους καταμερισμούς, φτάσαμε να μην έχουμε τίποτα εμείς και να τα έχουν όλα οι υπόλοιποι. Δεν είναι μόνο ηθικοπλαστικό, είναι όλα τα υπόλοιπα. Ο λαός, ο οποίος τα παρακολουθεί όλα αυτά με πολύ μεγάλη υπομονή, μέχρι στιγμής είναι η αλήθεια, ακολουθεί. Παρακαλώ. Επιτέλους, πέσαν οι μάσκες. Πες μου ότι πήρε τηλέφωνο. Πού? Τηλέφωνο για να διεκδικήσει τα ποσοστά αναπηρία. Σαν πετυχιστή, σαν σαδιστή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ μια χαρά παιδί είμαι. Μόνο μια χαρά είσαι. Τι έχω βιώσει, δεν ξέρεις. Εγώ είμαι θύμα παιδεραστίας. Έλα, ρε, είμαι θύμα ειδονοβλεπτής. Δεν κατάλαβες. Με έχουν πάρει μάτι εμένα. Άκου να σου πω, ναι. Ναι. Δεν δικαιούμαι καθόλου σύνταξη. Ναι, να βγάλεις έτσι να πεις. Αποζημίωση δικαιούμαι. Ναι, αποζημίωση. Ναι, πάρε. Ξέρεις πόσοι γέροντες μου τον έχουν ακουμπήσει εμένα. Και είμαι ακόμα ζωντανός. Δηλαδή δεν θα πέθαινα. Από την αηδία ίσως. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Θα παρείς. Και προσποιόμουν ότι δεν μου άρεσε για να πάρω τίποτα στο δικαστήριο. Ψέμα που έχω πει με το χέρι στο Ευαγγέλιο. Τέλος πάντων. Να σου πω, άκουσα χθες τον Κουλούρη και λέει ότι ψάχνει για δουλειά, λιγνεύει. Ναι. Να σου πω, έχω ένα μαντρί κάτω εκεί στην Αρκαδία. Έχω μέσα κάτι προβατάκια, κάτι γυφίτσες, κάτι τέτοια. Πες του να πάει, θέλω ένα σκυλί εκεί πέρα να έχω, να τα φυλάει. Για πες του πως ενδιαφέρεται. Τι σκυλί θα είναι αυτό, που έχει ακουστεί, σε ποια στάνη έχει ακουστεί το τσοπανόσκυλο με το βαμμένο μάτι? Τι, ναι, θα σε είναι... ποια στάνη θα ακουστεί αυτό? Είναι από αυτά τα τέτοια που έχουν το βαμμένο το μάτι, τέτοια ράτσα. Δεν ξέρω, γεκάκι είναι, γεκάκι. Γεκάκι με βαμμένο μάτι, έχεις δει γεκάκι με ρίμελ. Ναι, είναι φιλικό. Να βγαίνουν βόλτα στο χωριό, να χέσουν τα πρόβατα, να βοσκήσουν με το ρίμελ. Φιλικό θα είναι, ρε, σε να πούμε. Ποιο κοπάδι έχει υπάρξει έτσι, σε ποια ιστορία. Τώρα, Αποστολή. Εγώ. Δεν μου λέει μαλάκα, θα το ξυπνήσει τον Έλληνα. Χτυπάει το ξυπνητήρι εδώ και μήνες και το βάζει μέσα στο σιρτάρι. Ναι, είναι αυτή που είναι η αναβολή που έχει βγει στα ξυπνητήρια, κατάλαβες. Παλιά χτύπαγε, ξυπνάγαμε. Είχαμε το άγχος, δεν ξέρω να χτυπήσει. Τώρα με αυτή την πουτάνα την αναβολή, το βάζει 10 λεπτά, 10 λεπτά, συνέχεια. Περνάει το δεκάλεπτο, περνάει η ώρα έτσι. Να κάνω εγώ μια πρόταση εκ μέρους των εργοδοτών. Ναι. Όσοι δουλεύουν, αντί να πληρώνονται, να πληρώνουν με εισοδηματικά κριτήρια για να σωθεί το κράτος. Μεγάλη πρόταση, φίλε, είσαι μεγάλος. Συμφωνείς. Α. Έλα, μωρή Αποστόλα. Έλα. Έλα, δύναμη. Λοιπόν, άκου να σου πω, δεν μου λες ο Παπαδήμος, τα έχει με το Σιμίτι. Εγκομινικό. Ή νεύρα, τι εννοείς, τι αν τα έχει. Τα έχει με το Σιμίτι. Δεν νομίζω τώρα. Το κομμεγάλο γκρι μου φαίνεται, πολύ μεγάλο λουγκρι. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Ασέξουαλ μου φαίνονται και οι δύο. Λες, ε. Ή ασέξουαλ ή επαγγελματίες αυνανιστέ. Άκου να σου πω. Μόνο δηλαδή. Ε. Τώρα βέβαια, άμα τον παίζει με αγοράκια, straight δεν το λες. Αλλά δεν ξέρω. Είμαι σίγουρος ο Παπαδήμος τον παίζει με ομόλογα και συναλλαγματικές. Λες, ε. Στάνταρ, αυτό το φτιάχνει. Ο Σιμίτης απ' την άλλη, είμαι σίγουρος ακούει κασέτες με Σαρδάμ. Του Γιώργου από εκδίκηση, το ευχαριστιέται. Ναι, γεια σου, να δεν τον παλούρο, θέλω. Ο ίδιος. Έλα, δεν να σου πω, το Γρηγόρη τηλεφωνώ. Ποιο Γρηγόρη? Στο Στούμπο, ε. Έλα. Έλα, ο Σωτήρης λέγω. Να σου πω, θα μου πεις λίγο τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω στο PlayStation 2. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω, πρέπει να έχω μπροστά μου κονσόλα. Γιατί με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να σε πάρω τηλέφωνο να συνεννοηθούμε, γι' αυτό ρε φίλε. Ωραία, πες μου, τι πρόβλημα υπάρχει. Βάλαμε το HDMI εχθές. Το βάλατε? Ναι, βάλατε χρυσό HDMI ή ασημένιο, το χρυσό είναι καλύτερο. Βάλαμε μια μούφα ημιτασιών. Τώρα γιατί βάλατε ημιτασιών, ρε παιδάκι μου, γι' αυτό έχουμε πρόβλημα. Βάλε χρυσό HDMI να γίνει δουλειά σωστά. Και μπλόκαρε... Συμπουνεύσκε στα 20 ευρώ. Τόσες μαλακίες παίρνετε. Γαμίσατε και... Βγάζει μαύρη οθόνη το HDMI, αλλά το παιχνίδι το παίζει και δεν βγάζει τα settings. Δεν βγάζει τα settings και βγάζει μαύρη οθόνη. Ναι, και... Δεν έχω χειρότερο. Τι παιχνίδι είναι? Μετά παίζει το... Μήπως έχει καεί η λάμπα της τηλεόρασης. Άμα το ανάψεις, δηλαδή αφού παίζει το παιχνίδι από πίσω, μήπως είναι καμένη η λάμπα. Γύρνα λίγο τη λάμπα, μήπως έχει ξεβιδωθεί. Μα το παιχνίδι το παίζει, δεν βγάζει. Απλά το ξέρω τι παίζει. Απλά είναι στα σκοτεινά. Όχι, κανονικά το παίζει. Με HDMI το παίζει το... Με HDMI θα το παίζει. Με τι θα το παίζει? Τι διάλογο, εκείνη η Μπουλέ βγήκε και σε παιχνίδι στο PlayStation με αυτά τα dark out που κάνει τα black out. Δεν ξέρω. Η Μπουλέ ακούγεται από μέσα, η Μπουλέ. Πιάνουν κατσαρίδια μέσα. Μαγού. Ναι. Ποιος είναι? Εγώ είμαι. Επειδή ακούσαμε Σιδηρόπουλο νωρίτερα και τον ακούσαμε να κάνει τα φωνητικά στο Τουμπουζάμ, πώς μας ήρθε, λόγω και λίγο η μέρα, λίγο η κατάσταση, να ακούσουμε και κάτι διαφορετικό. Και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί. Κλείσε τη πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Την πόρτα. πολύ. Σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Τι ωραία που καθαρίζουν τα αυτιά μας και πόσο ανάγκη το έχουμε, γιατί σήμερα ακούσαμε και πολύ Χρυσοχοΐδη και πολύ Παπακοσταντίνου. Θα το κάνουμε που και που, γιατί βλέπω ότι το έχετε κι εσείς. Με ένα τελευταίο μήνυμα κλείνουμε πριν πάμε στο λαό. Στη ζωή, το στέλνει ο Κροατής, στη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τον πίνακα του Πικάσο μας τον δόρισαν για την αντίσταση στον κατακτητή. Και τώρα που κατεβάσαμε τα σόβρακα, μας τον πήραν πίσω. Γεια σας. Έλα, ρε, Αποστολή. Έλα. Τι έγινε, για άλλο έπαιρνα, ρε φιλέ, αλλά άκουσα. Άκουσα αυτό το φρούτο που σε πήρε τώρα τηλέφωνο. Ποιον? Αυτό, ρε, που προημήγει με την προσπάθεια λέει, που κάνουν. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτόν? Το Βρωμοπασόκου που σε πήρε τηλέφωνο. Τι διαφωνή έχουν, ρε, τι όλοι. Λες να είναι αυτός. Ω, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Θα είναι, ναι, αλλά η φωνή είναι ίδια, φαίνεται. Πασόκι, αυτοί οι Πασόκοι έχουν ίδια φωνή. Φαίνεται βλαμμένο. Λοιπόν, δίκιο δεν είχε ότι κάνουν προσπάθεια. Ή Βρωμοπασόκου ή Βρωμονεοδημοκράτη είναι. Λοιπόν, ξέρεις τι, μιλάει εκ του ασφαλούς γιατί σε παίρνει τηλέφωνο. Εγώ πάντως το προτείνω, αν σε ακούσει αύριο, να βγει λίγο έξω στον δρόμο. Αυτά που λέει να τα πει. Και άμα δεν φάει το ξύλο του αιώνα, εμένα με λένε Μιχάλη, εντάξει. Μιχάλη σε λένε όμως. Ναι, ρε. Εντάξει. Πες αυτό τον ηλίθιο που βγήκε τώρα και σου μίλησε. Σας παρακαλώ, τον κύριο, δεν θέλω να μαλώνετε μεταξύ σας. Και Αποστόλη, και υπερασπίζεται με τόσο μένος τον Παπαδήμου και τον Λουκά και τον κάθε κερατά επάνω, ότι ή προστάκιας είναι, ή βολεψάκιας, ή έχει φάει. Ναι, αυτό το ξέρει κι αυτός, δεν χρειάζεται να το πω. Όχι, να του το πεις και ανοιχτά. Το πεις ότι εμείς γουστάρουμε να πούμε Καλαμούχη και Αποστόλη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Άκουσα τον κύριο αυτό εκεί που σου έλεγε σε νούμερο, γιατί με εκνεύρισε. Ναι. Ήθελα να σου απαντήσω και άμα θες βάλτο. Εντάξει, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να τρώει πολύ τρίμενο πλαστικό και ο εγκέφαλός έχει γίνει σιλικόνη για στήθος γυναίκας. Λοιπόν, αν ήθελαν πραγματικά να προσπαθήσουν για το καλό της πατρίδας μας, θα πρέπει να πάρουν πίσω τις μίσες που έχουν δώσει και να κλείσουν μέσα τουλάχιστον τους πολιτικούς που φαινομενικά έχουν κλέψει. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα που γίνονται, οι κυβερνήσεις, οι άλλες και αυτά, Παπαδήμου και αυτά, είναι πολιτική βαζελίνη που λέγει ο Πάγκαλος. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Ωραία. Πολύ ωραία. Να παίρνετε να τα λέμε που και που. Δεν μου λες, έλα να σου πω, ωραίος ο προηγούμενος που σε πήρε τηλέφωνο, ε. Ας τα αφήσουν τα καημένα τα παιδιά αφού προσπαθούν να κάνουν κάτι, ρε Αποστόλη. Αποστόλη μου εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Αγόρι μου γλυκό, καλή χρονιά. Επίσης. Τι να σου ευχηθώ, ευτυχές PSI, πρωτογενές πλεόνασμα. Ευτυχές το νέο χρέος κτλ. Όλα μαζί. Δεν μου λες γλυκέ μου, γιατί είσαστε όμως τόσο άδικοι. Ασχοληθήκατε. Δημοσιογράφοι είμαστε, τι θα είμαστε, δίκαιοι. Καλά, εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να το πεις, ούτε σε παρένθεση μην το βάζεις. Είπατε χθες, ατηρήσατε, ξεσκίσατε τον κουλούρι για το eyeliner. Την Αλέκα. Επιφανειακή κριτική, επιφανειακή κριτική, όχι ουσία. Ναι, ναι, ναι. Την Αλέκα, μωρέ, ποτέ δεν την έχετε ξεσκίσει για το eyeliner το δικό της. Ποτέ. Α, ενώ ας πούμε έχει δώσει αντίστοιχα δικαιώματα με τον κουλούρι και είμαστε ανάδικοι. Έχεις δίκιο. Κοίταξε να σου πω τώρα, πώς θα μας πεις η Αλέκα? Εμείς είμαστε απαισιόδοξοι, είμαστε αγανακτισμένοι. Κοίταμε προς τα πού να πάμε και κοίταμε προς τα εκείνη τη μεριά. Γιατί κοιτάτε εκεί, κοιτάξτε αλλού. Αλέκα, ρε. Κοιτάτε αλλού, γιατί δεν κοιτάτε στον Τσίπρα. Να σου πω. Κοιτάξτε τον Καρατζαφέρη, που αν βολεύει περίοδος μπορεί να γίνει και αριστερός. Να ξεσκίσει την πλουτοκρατία και δεν ξέρει ότι το διπλό eyeliner μπαίνει στο πάνω τσίνορο και όχι στο κάτω. όταν ξέρει ότι όταν έχει... Άμα δεν ξέρει τέτοια, που πας για επανάσταση, δίκιο έχετε. Αγόρι μου, γλυκό να παίζουν ρόλο από τις λεπτομέρειες. Ο Γιωργάκης δεν φαινόταν στην αρχή ότι είναι κουζουλούλη από τον τρόπο που περπάταγε, από τον τρόπο που βάζε την αλυσίδα στο ποδήλατο. Ναι, και τελικά αποδείξε ότι δεν ήταν. Και η Αλέκα δεν αποτελεί εξαίρεση. Κανένας τους δεν αποτελεί εξαίρεση. Από την αρχή μας δίνουν τα δείγματα. Μην σας ακούσει ο Θύμιος, ουέ. Αποστολή! Έλα! Να σου πω, είμαι μπροστά σε ένα κόκκινο φανάρι τώρα αυτή τη στιγμή. Μην κάνεις καμιά τρέλα. Και βλέπω ένα κουλούρι κρεμασμένο επάνω, ρε. Στρογγυλό μεγάλο με σουσάμι. Αχ, τρέλα δεν έκανες, μαλακέγες να πεις, ε. Το πιάσες. Πω. Ξελιγώθηκα. Τι είναι η μνήμη, πώς βάζαμε εικονοστάση όταν γινόταν τροχαίο. Αποστολέ. Έλα. Τι θα γίνει με αυτούς τους αλυταράδες πολιτικούς? Θα κάνουν καμιά διαπραγμάτευση καμιά φορά να εξασφαλίσουμε τα σύνορά μας? Άκουσα ότι θα αγοράσουμε, λέει, 60 Eurofighter. Θα συνεχίσουμε κάνα εκατοστάρι δισεκατομμύρια. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα πράγματα? Μας εκβιάζουν δηλαδή να πάρουμε τη δόση και να μας δώσουν μαζί και τα Eurofighter? Θα βάλουν στον κόλο τους πέσους. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε στάρι. Άρα δεν έχουμε καμία κόκκινη γραμμή. Βέβαιως έχουμε. Αυτή, ότι θα πρέπει να πετύχουμε τη Δανειακή Σύμβαση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έτσι να σου το πω ευθέως. Αισθάνομαι άσχημα το ότι αυξήσαμε 9% το ρεύμα στον κόσμο. Δεν είναι σαφές. Εδώ δεν έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη. Μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Και πίσω του η σκύλη. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεφτά, χαρτιά και τσόχα. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Κρατάς τη μύτη σου μακριά, να μη σε πάρει μπόχα. Βρωμάει, με βλέπετε! Βρωμάει! Αγαπώ. Προφανώς είμαστε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Προφανώς. Έχουν αναποδογυρίσει τα πάντα. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα του να μπορέσει η χώρα αυτή πρώτο να προχωρήσει. Γιατί το ζητούμε δεν είναι απλώς να εκφραστούμε όλοι και να βγάλουμε το άχτι μας στις εκλογές και να φύγει ο Α, ο Β ή ο Γ. Το ζητούμενο είναι και να μην καταστρέψουμε τη χώρα. Το ζητούμενο είναι και να μην καταστρέψουμε τη χώρα. Αγαπώ λογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογοπούλογ